Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vergoeding voor zorgmedewerkers met long-covid gaat toch omhoog. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid verhoogt de vergoeding van 15.000 naar ruim 24.000 euro. Ook wordt het aantal mensen dat de financiële vergoeding krijgt uitgebreid. Helder komt daarmee tegemoet aan de eis van de Kamer. Die vindt dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zorgmedewerkers die hard hebben doorgewerkt in de tijd dat er ook nauwelijks mondkapjes voorhanden waren en toen chronisch ziek zijn geworden. Helder zegt dat de vergoeding is bedoeld als gebaar ter erkenning van het ontstane leed. De zorg in ziekenhuizen dreigt de komende jaren vast te lopen door patiënten die meerdere ziektes hebben, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Nu al hebben ziekenhuizen de handen vol aan vooral oudere patiënten die bij meerdere specialisten tegelijk onder behandeling zijn. Omdat mensen steeds ouder worden, wordt het probleem de komende jaren alleen maar groter. De Nederlandse rederij Seatrade betaalt het Openbaar Ministerie 2,6 miljoen euro om te voorkomen dat het bedrijf wordt vervolgd voor het dumpen van sloopschepen in het buitenland. Die schepen verliezen allerlei gevaarlijke stoffen als smerenolie en asbest. En dat is slecht voor het milieu en mensen die op de sloopstranden werken. Een deel van de snelweg A7 bij Purmerend gaat vanaf maandag dicht voor alle vrachtverkeer vanwege de renovatie van de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Er gold al een verbod voor vrachtwagens boven de 25 ton, maar dat wordt massaal genegeerd. En daarom geldt vanaf maandag een verbod voor al het vrachtverkeer, ook voor ongeladen trucks. Het weer wisselend bewolkt en kans op een bui. Ook vannacht kans op regen. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen Koningsdag eerst overwegend droog. 'S Middags meer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. De dagen daarna geleidelijk warmer, maar ook kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het staat een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anderbos is de vertraging een kwartier. Daar staat nog steeds een vrachtwagen met pech. Het zit er weer bijna op. Veel mensen hebben al belastingaangifte gedaan. U ook? Het kan nog tot 1 mei. Komt u er niet uit met uw aangifte? Doe het samen met iemand die u kent. En als u vragen heeft, zitten wij er klaar voor. Want een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ja, mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over. En vul je wensen in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. NPO Radio 1. NTR Pound. Terwijl de nasleep van het toeslagenschandaal nog steeds door Den Haag echoot, groeit er een jonge generatie op in de schaduw van deze nationale crisis. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Heel deze week staat Vijf Dagen in het teken van gesprekken met mensen die rechtstreeks zijn geraakt door het toeslagenschandaal. De Tweede Kamer boog zich deze week over de parlementaire enquête fraudebeleid, waaruit blijkt dat een soortgelijke affaire zo weer zou kunnen gebeuren. Ondertussen zetten de gedupeerden van de toeslagenaffaire jaren na het blootleggen van het schandaal hun strijd voort voor herstel en compensatie. Want dat is nog verre van opgelost. Vandaag praten we met Zunga en Glenn, twee jonge mannen die als kinderen van gedupeerde ouders deze affaire van heel dichtbij hebben meegemaakt. Welkom allebei. Hey man. Dank je wel. Dank voor jullie komst. Fijn dat jullie met ons in gesprek wilden. Om te beginnen bij Zunga. Zou je ons kunnen uitleggen hoe je moeder betrokken is geraakt bij de toeslagenaffaire? Waar werd ze van beschuldigd? Ze werd beschuldigd van fraude en oplichten. Dat is helemaal natuurlijk niet waar. Zij is zelf en ook bewezen opgelicht door een vriend van haar. En toen daar bewijs van uitkwam en zij dat ook dat bewijs leverde en meerdere keren contact zag, werd ze gewoon genegeerd. Wat voor fraude zou ze gepleegd hebben? Ze zou dus kinderopvangtoeslag... maar op welke manier? Dus ze zou dus eigenlijk aangevraagd hebben, maar mij niet naar de kinderopvang sturen. En eigenlijk gewoon zelf gebruiken. En op basis waarvan is die verdenking ontstaan? Nou, dus die vriend van haar die er heeft opgelicht, heeft eigenlijk het geld gewoon op zijn eigen bankrekening laten storten. Was iemand die voor haar aanvroeg? Ja, een vriend van een vriend. En die had al gezegd van laat mij het maar regelen, ik weet hoe het moet of iets? Ja, veel mensen in de buurt waar we opgroeiden kenden het systeem helemaal niet. En waaronder je moeder? Waaronder mijn moeder. Maar zij had er wel recht op, dus zij vroeg iemand stelde voor die om het voor haar te doen, omdat ja, zij kende het systeem gewoon niet. Ja, dus ze is eigenlijk opgelicht door iemand die het voor haar zou regelen? Ja, precies. En dat is eigenlijk nooit opgelost, ondanks dat het bewijs uiteindelijk is uitgekomen. En Glenn? Ja, bij mij was het gewoon, bij mijn moeder was het gewoon constant een kat-en-muisspelletje. Dus eigenlijk, je hebt te veel toeslag aangevraagd. Je hebt niet betaald terwijl je moest betalen. Je gebruikt het voor jezelf. Dus hetzelfde fraudespelletje werd ook bij mij gespeeld. Bij mijn moeder gespeeld. En ja, het is ook bewezen dat het gewoon niet waar was. Dat eigenlijk alles gewoon heel netjes was geregeld. Dat is uiteindelijk bewezen? Ja, het is uiteindelijk wel bewezen, maar... Nog steeds willen ze er niet eigenlijk in de traject zetten van de toeslagaffaire dat ze terugbetaald gaat worden. Dus, dat loopt nog? Dat loopt nog, ja, precies. Jullie beide moeders zijn dus bestempeld als fraudeur. Wat dus inhield dat ze heel veel geld terug moesten betalen. Wat dus ook betekent dat je op een gegeven moment te maken krijgt met schuldeisers, deurwaarders. Hoe was dat voor jou als kind destijds, Zunga? Het was best wel heftig om te ervaren, want uiteindelijk zijn we uit ons huis getrapt door deurwaarders, de huis waar ik in ben opgegroeid. En ik besefte nog niet volledig alles wat er aan het gebeuren was, maar het was wel echt heftig om te zien. Kan je je dat specifieke moment nog herinneren? Ja, zeker. Ik zal het nooit vergeten. Ik herinner me nog hoe ze de deurwaarders daar zaten en ja, ze leken ook niet alsof zij het heel erg prettig vonden, maar mijn moeder was echt aan het huilen. Echt gewoon tranen en hysterisch. En ze was ook gewoon gaan kijken naar mij van sorry en het spijt me. En eigenlijk gewoon voortdurende excuses aan mij aan het aanbieden. Ik was 10 toen. Want ze keek je zo aan, zeg je, maar zei ze dat ook letterlijk? Sorry? Ja, zeker. Ze zei dat ook echt letterlijk. Ja. Ze bood echt haar excuses aan van sorry dat ik in deze positie heb gezet. En sorry dat het zo is gekomen. Ik wou een andere leven voor je. Ik wou je een andere opvoeding geven. Ik wou je niet exposeren aan dit op zo'n jonge leeftijd. Hoe is het nu voor jou om constant daaraan herinnerd te worden? Aan dat moment dat deurwaarders in je huiskamer staan en dat jullie het huis uit moeten? Het is wel een bron van motivatie in mijn leven geweest. Ik probeer altijd juist te kijken naar de toekomst in plaats van naar het verleden. En juist te zorgen dat we in een positie zijn waar dat nooit meer kan gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n ervaring traumatiserend is. Het heeft zeker impact gehad. Maar ik denk dat welke impact? Het heeft gezorgd dat één waarde en iets dat heel erg belangrijk voor mij is zorgen dat ik niet alleen financieel stabiel ben, maar ook iedereen om me heen. En ik ben ook projecten gaan doen rond het onderwerp armoede, juist door deze reden. En de projecten die je bent gaan doen, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Glenn, hoe was dat voor jou? Het besef dat er thuis financiële problemen waren? Het was heel langzaam, kwam het pas echt binnen. Maar ik had precies dezelfde ervaring. Hoe kwam het binnen bij jou? Ik denk pas één avond toen ik bij mijn moeder langsliep bij de slaapkamer. En ik zag haar huilen. Ik weet niet eens of ze dit verhaal weet. En echt gewoon echt hard huilen. Ik heb altijd als een hele sterke vrouw gezien, maar ik heb haar nog nooit zo hard zien huilen. En steeds in regen in mijn huis was, is toen nooit de deur open. Want er kunnen altijd deurwaarders komen. Steeds belletjes, steeds brieven op de deur van we moeten uit huis. Het is ook echt gebeurd. We moesten bij mijn tante intrekken. Jullie zijn het huis uitgezet? Ja, we zijn het huis uitgezet. Het kwam pas later binnen in hoe erg het was. Maar ik wist wel altijd al van oké, er zijn wel heel veel financiële problemen hier aanwezig. En dat was wel heel moeilijk. Want waar merkte je dat dan verder aan? Waren er bijvoorbeeld dingen die je niet kon, die je niet kreeg of die jullie niet konden doen? Ja, we konden niks doen. Ik had gaten in mijn kleren. Ik kon maar één paar schoenen had ik elk jaar. Ik Er was geen vrijheid ook om op sporten te gaan of dat soort dingen. Dus het was eigenlijk een constante limiet op alles wat ik wou doen. Ja. Ja, hoe was dat bij jou, Zunga, qua beperkingen als kind? Mijn moeder heeft altijd haar best gedaan om me zoveel mogelijk te kunnen geven. Maar uiteindelijk kon het gewoon niet altijd en kon het vaak niet. Bijvoorbeeld, ik wou altijd al de saxofoon leren. En mijn moeder had ook die droom, dus toen gingen we samen om dat te doen. En toen bleek het toen dat ze maar voor één persoon kon betalen, terwijl het onze droom was om het samen te doen. Ze zei van, ik wil graag dat jij het doet. Toen zei ik van, nee, als we het niet samen kunnen doen, dan doen we het niet. Andere passie die ik had was thaiboxen, maar dat konden we ook bijvoorbeeld niet betalen in die periode. Dus veel van de hobby's die ik graag wil uitvoeren na school, konden gewoon niet. Hobby's niet uit kunnen voeren. Glenn geeft ook aan, gaten in mijn kleren. Hoe reageerden andere kinderen daarop? Hadden die dat door? Sommigen hadden het wel door. Ik was best wel een privépersoon. Maar bijvoorbeeld, omdat we niet naar de kinderopvang konden, moest mijn moeder altijd een soort van babysitters van de buurt huren. Gewoon wat jongeren van 12, 13, 14, 15, 16. Die dan op me konden letten op een vrije dag of als we wat vroeger uit waren. Zodat mijn moeder kon werken. Uiteindelijk was ze alleenstaand. Dus dan moest ze wel werken om te zorgen dat we gewoon thuis konden blijven. En dat er gewoon een dak was. En uiteindelijk, toen dat moeilijker werd, is ze natuurlijk misgegaan. Jij was enigst kind, hè? Ik was enigst kind. Glenn, je had wel broertjes en zusjes. Nee, ook enigst kind. Ook enigst kind. Ja. Veranderde er door deze affaire iets in jouw rol binnen het gezin? Mijn moeder heeft heel hard de best gedaan om dat niet te laten gebeuren. Ze wou me altijd kind houden. Maar ik kreeg wel heel snel een groot verantwoordelijkheidsgevoel van, ik moet wel echt financieel stabiel zijn. En wanneer ik geld heb, moet ik mijn moeder helpen. En alles wat ik zelf heb, moet ik delen met haar. Dus dat is het enige wat echt groot bij mij veranderd is. Maar dat liet ze echt nooit gebeuren. Dat ik eigenlijk vader, like man in huis moest zijn op een hele jonge leeftijd. En jullie beschreven net beide dat het op een zeker moment van kwaad tot erger ging. Hè? Deurwaarders en daarna uit huis gezet. Zunga, jullie kwamen op een zeker moment zelfs in België terecht. Ja, hoe klopt. Zit dat? Uiteindelijk werden de schulden te veel. En dan kon mijn moeder ook geen onderdak vinden. Dus om die situatie een beetje te kunnen ontvluchten en een nieuwe start te kunnen creëren, is ze uiteindelijk naar België verhuisd, waar bepaalde dingen qua belasting wat gunstiger waren, waar ze wat makkelijker kon sparen, wat misschien wat meer kon verdienen. En wat lagere woningsprijzen. En dan kon ze misschien weer opbouwen en dan uiteindelijk de schuld afbetalen. Maar dan kom je als jongen die is opgegroeid in een dynamische Amsterdamse wijk, ineens in een afgelegen Belgisch dorp terecht. Ja, dat klopt. Dat was heel erg moeilijk. Ik heb eigenlijk er nooit goed aangepast. En altijd mezelf geïsoleerd op elke school dat ik uiteindelijk inkwam. Nooit met de kinderen praten. Eigenlijk een soort van als een interne rebelse rebellering tegen de omstandigheden. Van oké, misschien als ik mezelf isoleer is dat soort van een... Een Einzelgänger. Wat dat betekent, ja. Dat. Ja, dus dat je echt heel erg op jezelf bent. Je afsluit. Ja, precies. Ja. En Zunga, of Glenn, had jij steun bij je omgeving, vrienden, familie? Ja, ik heb best wel veel steun gehad, vooral van Zunga hier. Dus in die tijdperiode waar hij in België was, waren we gewoon constant aan het praten over hoe gaan we beter worden, hoe gaan we de wereld fixen, hoe gaan we onze situatie fixen. En eigenlijk waren we gewoon... En wat zeiden jullie dan tegen elkaar? Te veel. Grote dromen. Yep. Gewoon van gewoon stappenplannen maken van oké, we gaan dit doen, op deze manier doen. En dan kunnen wij een grote impact maken. En dan halen we onszelf uit de situatie. En dan halen we anderen uit de situatie. En dan gaan wij gewoon even de wereld gaan zitten redden. En we zaten gewoon echt een beetje gewoon te dromen. Daarmee spraken jullie elkaar eigenlijk moed in. Ja. Dus jullie hadden steun aan elkaar. Zeker. Ja. En was er verder nog mentale begeleiding of hulp, ondersteuning? Nee. Want Zunga vertelt dat hij heel erg op zichzelf ging. Hè? Dat hij heel veel voor zichzelf hield. Hoe zat dat bij jou? Ik denk dat ik wat meer mensen om me heen had sinds ik nog steeds in dezelfde omgeving was. Maar ik was ook best wel teruggetrokken in die tijdperiode. Ik was vrij veel op mezelf, vrij veel aan het isoleren. Ja. Echt aan het denken, mijn hoofd aan het breken van hoe ga ik dit beter worden? Hoe ga ik hieruit komen? Hoe ga ik mijn moeder helpen? Ja. We gaan deze hele week al in gesprek met gedupeerden van de toeslagenaffaire, zoals jullie. Sommige mensen zijn al gecompenseerd, anderen nog helemaal niet. Zoals jij net vertelde, Glenn, bij jouw moeder loopt dat nog allemaal. Hè? Hoe dan ook, moeten er oplossingen komen. Oplossingen zijn nodig. Onze verslaggever Myrthe van der Drift spreekt prinses Laurentien, die met de stichting Gelijkwaardig Herstel een plan heeft gemaakt om ouders te helpen. De stichting koppelt ouders aan luisterend schrijvers. Dat zijn vrijwilligers die het verhaal op papier zetten, zodat er een schadevergoeding berekend kan worden. Mirte spreekt prinses Laurentien en Mariette. Dat is een van de luisterend schrijvers. Ja, ik begon ooit, dit is wel grappig, dit is de historie. Dit zijn al mijn aantekeningsboekjes van al deze 3 jaar dat ik hiermee bezig ben. Maar ik kan het beste luisteren door op te schrijven eigenlijk. De kamer is een beetje ingericht als een huiskamer. Aan een lange tafel zit ik samen met prinses Laurentien en luisterend schrijver Henriette. Waarom wil je dit graag doen als vrijwilliger? Verhalen opschrijven van de ouders? Ja, ik denk dat ik in de krant en in de media regelmatig eigenlijk te veel negativiteit ervaarde. En toen ik zag dat er een stichting was zoals Gelijkwaardig Herstel, toen dacht ik, ik kan maar 1 ding doen. Dat is naar voren stappen en gewoon maar kijken of ik iets kan betekenen. En dan krijg je een speciale opleiding, een training. Wat zijn dingen die belangrijk zijn om op te letten? Nou, het is eigenlijk, het is niet zo ingewikkeld. Wat ik heb ervaren met mijn verteller is als ik bij haar zit en ik luister naar haar, dan denk ik, hè, waarom ging jij 1 uur, 2 uur lopen naar je werk? Dus dan vraag ik door en dan zeg ik, maar waarom ging je niet met de bus of met de trein? Of, nou, daar was natuurlijk geen geld voor. Dus je krijgt als mens luisteren, krijg je eigenlijk alle feiten stap voor stap boven water. En vervolgens zegt dan weer de ouder, nu is het goed, nu staat alles op papier. En dan hebben wij een herstelmodel ontwikkeld met letselschade-experts, die eigenlijk alle schadeposten, de impactvolle gebeurtenissen, omzet in schadeposten met forfaitaire bedragen, met normbedragen, die geheel in lijn zijn met hoe we het doen in het Nederlands recht. En daar komt dan een bedrag uit. En dan is aan de ouder om te zeggen, ik voel dat mijn recht is aangedaan, ik voel me eerlijk behandeld. Ik ga hiermee akkoord en ik wil een vaststellingsovereenkomst sluiten op basis van dat bedrag. Die ondertekent dan met de overheid. En dan betaalt de overheid binnen 4 weken uit wat dat bedrag is. En hoeveel mensen zijn er op deze manier al geholpen met een schadevergoeding? Nou, interessant. Jij doet dus hetzelfde. Jij gaat meteen naar die schadevergoeding. Dus het belangrijke is, er zijn al meer dan nu bijna 600 feitenrelazen op papier gezet. Dankzij al die Nederlanders die naar voren stappen. We hebben nu 2000 luisterend schrijvers. Er zijn 2000 mensen in het proces, 2000 vertellers. Er zijn nu 600 feitenrelazen opgeschreven. En die komen dus nu in de fase om doorgerekend te worden. Want wat zijn uitdagingen als luisterend schrijver in het opschrijven van zo'n feitenrelaas, van zo'n verhaal, van zo'n ouder? Kijk, een woord als slachtoffer, een woord als gedupeerde is eigenlijk al niet plezierig. Want daardoor zet je iemand al in een bepaald hoekje. We hebben het in de training over valkuilen. Want je wordt gewoon geconfronteerd met je ongelijkwaardigheid. En dat is misschien wel ook dus waar mijn schaamte zit en mijn ongemak. Ja, ik word geconfronteerd met het voorrecht dat ik heb. Want van buitenaf gezien is de afstand tussen prinses en deze ouders natuurlijk gigantisch. Voor mij is het misschien, kan ik zeggen, 10 keer zeggen, ja, maar we zijn gelijkwaardig. Nee, zo is dat niet. En dat is een vervelende constatering, maar dat is niet. Omdat ik een titel heb die je wordt toebedeeld. Dus het zit hem in je houding, het zit hem in je gedrag, het zit hem in je handelen, het zit hem in je acties, het zit hem in de manier waarop je mensen benadert. En je bewust bent van die ongelijkwaardigheid eigenlijk. En dan ontstaat er ruimte voor gelijkwaardigheid. En dat leren we mensen in de training, wat het is om eigenlijk gewoon heel, heel nederig te worden. Je bent geen hulpverlener. Je bent niet, want dan zit al niet de gelijkwaardigheid erin. Je bent een mede-Nederlander die het zich aantrekt, die gefrustreerd is dat hij aan de zijlijn heeft gestaan en al die jaren gezegd, ik kon er niks aan doen, ik stond erbij en ik keek ernaar. En die stappen nu in. En we hebben er misschien wel 10.000, 20.000 nodig als het ons gegund wordt om op te mogen schalen. En die beslissing wordt de komende maand door het kabinet en de Tweede Kamer gemaakt. We noemen het ook wel de anti-training. Want eigenlijk, hoe raar is het dat we mensen hierin moeten trainen? Dus misschien zijn we het luisteren wel verleerd als mensen. En hopelijk ja, kunnen we hier duizenden mensen die luisterend schrijver worden, daar dat een ervaring meegeven die, ja, zoals Harriet zegt, hun leven en hun blik op de wereld en zichzelf eigenlijk verandert. Ja, die blik op de wereld, de blik op de maatschappij. En ik was ook wel benieuwd naar jullie blik op de overheid. Want hoe kijken jullie sinds deze affaire naar de overheid? Ik ben altijd een beetje apart van het systeem geweest. Dus niemand die ik ken heeft ooit gestemd. Nog steeds de dag van vandaag niet. Dus er is altijd een gevoel tijdens van... Tijdens bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen? Ja, bijvoorbeeld. Of... Ja, jij zelf ook niet? Dat is een geheim, maar eigenlijk ik ook niet. Dus ik ben ook nooit binnengelopen. Maar waarom stem je dan niet? Ik zeg eerlijk, ik voel gewoon nog steeds een specifieke afstand. Ik heb zelf ook wel bepaalde dingen gedaan met de gemeente of in de gemeente. Maar nog steeds voel ik een bepaalde afstand die ik gewoon niet kan overbruggen. Hoe zou je die afstand onder woorden kunnen brengen? Wat is dat, die afstand? Is dat afkeer? Ik weet niet of ik het zou beschrijven als afkeer. Maar meer het gevoel alsof het een groot apparaat is dat niks met mij te maken heeft. En dat ik eigenlijk... En jou niet ziet. En mij niet ziet. En een hele andere taal spreekt. Eigenlijk, ik denk dat het voelt alsof het een hele andere taal spreekt dat ik niet spreek. En dat ik niet weet hoe ik daar in de juiste communicatie eens mee zou moeten gaan. We spreken gewoon diezelfde taal. Bijna niet jouw wereld is. Dus niet, ja, precies. Het is niet mijn wereld. Maar ik zou denken van juist iemand zoals jij, die heeft meegemaakt wat jij hebt meegemaakt, die moet gaan stemmen. Nee, dat is ook zo. Ik moet ook en Glenn die knikt, die is het wel met me eens volgens mij. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik heb wel hetzelfde gevoel dat hij heeft. Ik voel een hele grote afstand tussen mij en de overheid en wat wij doen op een dagelijkse basis. Ik gevoel meer een blokkade eigenlijk. Maar heb je dan niet juist de behoefte om daar verandering in te brengen door bijvoorbeeld te gaan stemmen? De verandering komt meer van de projecten die we doen. Dus we hebben heel vroeg besloten van het gaat best wel moeilijk gaan om het te doen via dit overheidssysteem. Laten we onze eigen dingen opzetten. Laten we heel veel geluid maken en proberen om het te veranderen via onze manier. Want als het gaat over het, wat jij noemt overheidssystemen. Ik weet dat Zunga, jij bent vader, hè? Klopt. Heb jij bijvoorbeeld zelf toeslagen? Ja, zeker. Ik heb zelf de kinderopvangtoeslag toevallig. Dat is de enige toeslag die ik Hoe was het om die aan te vragen? Dat is heerlijk. Het was al na de schandaal was geëxposeerd. Dus ik had wel niet het gevoel van... Ik dacht van, als het nog een keer zou gebeuren... dat zou dat toch wel echt gek zijn. Dus ik had wel het gevoel van, oké, ik ga ervan uit dat het een groot schandaal is geweest. Het gaat niet... Er moet nu wel een beetje een verandering zijn, toch? Was er helemaal geen angst? Er was niet... Nee, ik zou zeggen, ik ben best wel optimistisch ingesteld. En de dingen die ik heb kunnen bereiken nadat deze situatie me heeft gemotiveerd, heb ik me toch wel het gevoel gegeven van, al gebeurt er iets, kan ik het toch wel verslaan. Deze situatie heeft jullie beiden gemotiveerd, want jullie zijn gaan ondernemen. Wat doen jullie precies, Glenn? Ik ben een sociaal ondernemer, dus ik consulteer vooral sociale bedrijven. Want heel veel hebben mensen projecten die ze willen uitvoeren, maar ze weten niet de bedrijvigheid erachter. Dus daar help ik ze dan mee. We hebben ook samen een bedrijf, het heet Mantelzorgers Zonder Zorgen. Waar we mantelzorgers ondersteunen. Mantelzorgers zonder zorgen. Mantelzorgers zonder zorgen. Waar we mantelzorgers ondersteunen. Dus er zijn heel veel mensen die eigenlijk mantelzorgers zijn en al jarenlang mensen in hun community helpen en eigen ouders helpen, eigen oma, opa, maar ze weten niet dat ze mantelzorgers zijn en ze daarvoor betaald kunnen worden. Dus wij helpen ze met hun PGB-budget aanvraag. We leveren eten, zodat ze kunnen eten. Toch weer overheidsgeld? Toch overheidsgeld, ja. Toch overheidsgeld. Hoe is dat? Het is eigenlijk een beetje rechtzetten wat er verkeerd is gegaan bij ons. Dus wetende dat wij daarmee kunnen helpen, zorgt ervoor dat we een beetje beter voelen, dat we mensen niet in hetzelfde probleem hoeven te zetten. Ja, Zunga, jullie hebben dus onder andere een onderneming om andere mensen te helpen. Hè? In hoeverre werd die keuze beïnvloed door je eigen ervaringen als kind van een moeder die gedupeerde is? Ik zou zeggen eigenlijk volledig. De situaties die daaruit zijn ontstaan zijn een soort van als een domino-effect gegaan. Waardoor ik allemaal verschillende dingen heb meegemaakt en daardoor ook de thema armoede voor mij super belangrijk is en super essentieel. En ook al mijn projecten dat ik doe, draaien daarom. Dus ik heb daarbuiten ook nog een uitzendbureau waar ik heel veel mensen met de afstand aan de arbeidsmarkt help. Begon als het dakloze uitzendbureau, waar ik eerst daklozen begon te helpen. Ook uiteindelijk vluchtelingen, ex-gedetineerden, verschillende doelgroepen. En we hebben nu ook een bouwtech start-up waar we zo goedkoop mogelijk willen gaan bouwen en sociale huurwoningen enzovoort gaan bouwen. Daar zijn we nu ook mee bezig. Dus dat is allemaal rond het onderwerp armoede juist uit de ervaringen die ik heb gehad. Jullie vertelden net beide dat toen jullie jong waren, hè, dat jullie steun bij elkaar vonden. Jullie spraken elkaar moed in, onder andere door tegen elkaar te zeggen van we gaan het fixen, we gaan er wat van maken in ons leven. Toen was het ook jullie droom en ambitie om als jullie groot zijn de familie te ondersteunen, de moeders te ondersteunen. Is dat gelukt? Nu wel, ja, nu wel. Het was heel lang was er een obstakel in mijn brein, want omdat ik alleen maar armoede zag in mijn eerdere leven, dacht ik, ik weet niet eens of ik het echt zou kunnen. En vanaf dit jaar kan ik wel zeggen dat ik het volledig kan doen. Maar hoe help jij je moeder nu? Financiële ondersteuning, emotionele ondersteuning. Ze kan me alles vragen, ze krijgt alles van me, dat weet ze. Dus dat is een open boek. En Zunga? Mijn moeder was heel lang in België zonder supportsysteem. Alle vrienden en familie waren in Nederland. Dus sinds vorig jaar heb ik ervoor gezorgd dat zij teruggebracht naar hier. En ze kreeg in België nooit heel erg veel betaald. En vaak werd ze overslagen voor leidinggevende. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ze hier de hoogst betaalde baan heeft gekregen via mijn uitzendbureau. Waar ze ook leiding in de leidinggevende positie is. En in die positie zie ik ook dat ze, dat ze weer begint te ontwikkelen en te bloeien als een persoon. En dat ze weer in haar supportsysteem is en ze begint weer de geluk van het leven te zien. Want ze was een tijdje depressief door de hele situatie in België. Bijzonder dat jullie dit hebben kunnen doen voor jullie moeders. Hè? Wat denken jullie dat er moet veranderen in de manier waarop de overheid omgaat met kwetsbare mensen? We hadden het net bijvoorbeeld over mensen die niet weten hoe ze een PGB moeten aanvragen. Wat moet er veranderen, Glenn? Dat eigenlijk, dat educatiegedeelte. Zoals ik zei, er is een groot obstakel tussen wat wij zien op een dag-to-dag basis en de educatie die nodig is om deze aanvragen te doen. En er moet echt meer hulp en ondersteuning komen voor mensen in deze gebieden die dat niet hebben op een dag-to-dag basis, die niet weten hoe ze dit systeem kunnen gebruiken. We hadden het net over kleine Glenn en Zunga die elkaar moeten inspraken. Wat is jullie advies aan andere kinderen die nu misschien in soortgelijke situaties zitten? Mijn advies is, wees de verandering zelf. Wees niet afhankelijk van een andere partij, een systeem of een persoon om de verandering te brengen. Je hebt geen controle over andere mensen. En kleine kinderen dan? En de kleine kinderen die in dezelfde situatie zijn. Ik zou zeggen, blijf kind. Blijf gelukkig, blijf lachen, blijf spelen. En dat gaat goed doen voor je moeder. Want wanneer je moeder ziet dat je nog steeds speelt en dat je nog steeds gelukkig bent, ondanks de omstandigheden, zou dat haar de moed brengen om uiteindelijk door te blijven gaan. Geeft haar het gevoel dat ze dat dus niet gefaald heeft als moeder. Precies. Ja. De belangrijkste les, Glenn? Belangrijkste les is, uit elke situatie kan je iets maken van jezelf. Dus als jij iets hebt, een droom, een ambitie en je denkt, dit is wat ik later wil gaan doen, wij zijn bewijs dat je dat echt kan doen en dat je echt iedereen kan helpen in je community. Glenn en Zunga, beide bedankt voor dit inspirerende verhaal. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week zitten we in het Tehuis voor Veteranen Brombeek in Arnhem. En praten we in 5 dagen over de herdenking van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid in deze roerige tijden. Zometeen langs de lijnen omstreken. Voor nu een fijne avond. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance.